أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. موټر بند کین نو دا بل موټر نه راوړ موټر بند کین. إني بما تعملون بصير. ولقد آتينا داود منا فضلا. مخي الله جل جلاله ده قیامت متعلق تذکرہ وکړه او دا غرنګي چې کوم منکرین د قیامت دی دا غي شکوک او شبهات ذکر کړو. ذکر د قیامت نه انکار دا بنا ده فاقیدی د عجز د الله تعالی باندې او الله عاجز نه ده. الله اوس بیان کوي د داوود علیه السلام چې ګور الله جل جلاله قدرت والا ذات ته داوود علیه السلام سره الله غرونا او مرغان غتا بیکړو چې داغه سره به تسبیح وي. نو الله فرمایي ولقد اتینا تحقیق سره الله فرمایي مونږ ورکړو داوود علیه السلام تا من نا د جانب زمون نا فضلا فضیلت عمر کړو. نګور الله پر مل چمون غور کړو ندا غرونو تابع کېدل د مارغانو ورپسې چې کم خبره راځي دا ټول د داوود علیه السلام ذاتی کمالات نو دا د الله جل جلاله فعاتا سره متصرف حقيقي الله تعالی دی. دویم الله مخکې وي مونږ ور کړو او بیا وي مننا د جانب زمونږ نو دوه پیر الله تعالی وي د تاکید لپاره چې دا زمونږ عطا و فضلن فضیلت درا. نو فضیلت سره داغه بیان دی ورپسې نو داوود علی السلام په تسبیح وی نو الله تعالی غرونو ته حکم کړو یا جبالو اے غرونو او وی بی تسبیح کوه معهود دی داوود علیه السلام سره او وتویرا د دې دوه معنی دي یا د یا جبالو په محل باندې منادا د محل منصوب د پایا ته معنا دا شوا چې موږ غرونو تم ویلو وتویرا او دغه رنګ موږ مرغانو تم ویلو چې او وی بی معهو د داوود علیه السلام سره تسبیح کوي او د او وی بی معنا واپس کولم دي لکه یو سړی یو لفظ وی ورپسې ته وای بیا غو وی ورپسې ته وای. داوود علیه السلام هغه بچ کم تسبیح وی د الله حمد به کو د الله تعریف به کو د الله لوی به بیانولا نغرو نبم لګیا او د داوود علیه السلام سره دا خصوصیت او دا غرنګي مارغان به مړو دې دا معنا نه شو چې غرونه چې دې دا معنا ده لکه غر سره سړی आवाज وکړي نو غر आवाज راوتم بي یا کوی کې یا کند کې आवाज وکړي نو आवाज راوتم بي کې ګونج وته ویل دا مراد نه دي یعنی چې څنګه به داوود علیه السلام وي نو دغه رنګ به غرونه وي او دغه رنګ به مرغانه دا الله تعالی دغه تابع کړو نو ګور الله جل جلاله سس نشي کوله نو مړی را پاسول الله تا هغه سره ګران دی او که څوک دا وایي چې تسبیح تسبیح هر شی وایي اوس یې وایي هغه وخت کې وایي دا خو داغه خصوصیت او چې هغه سره به وي لکه بل ځای کې براشی ان سخرنا الجبال ما هو يسبحنا بالعشي والاشراق په وخت د بیګا کې او په وخت د اشراق کې بدې غرونو وي د غرونو بارکه الله تعالی دغه دوه ټیمونه هغه ذکر کړي دا دغه خصوصیت او لیکن قران کې راځي هر یو شی و ام من شی الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله فرمای په دې کائنات کې هیڅ یو شی نشته مگر هغه د الله تسبیح کوي او الله فرمای ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو دا غي په تسبیح او دا غي په ذکر باندې نه پويږي په بعضی ټیم کې به تورې معجزات نبی له صلوات والسلام کار کړی دی نبی له سلام په لاس باندې یا به تورې کرامت د مختلفو سیزون تسبیحات الله کار کړی دی کئی تسبیح ما کېم کول خدل ته کې د داوود علیه السلام خصوصیت او تا منقبت الله ذکر کړي وګوره پیغمبر مو نبی مو دغه رنګي الله وته دا کمالم ورکړي غرونه مرغانم تابعو حکومت یې مو بادشاه مو ولن له الحديد او الله وي مونږه نرمکړي وله د ته الحديد اوس بنا نو داوود علیه السلام اولن با د حکومت کار چې کوي نو د حکومت نه تنخالي بیت المال نه ملاوي داوود علیه السلام ډیر د انصاف او د عدل حکومت قائم کړ بلکې خپل به تفشیش کو خلکو نه او بو ته داوود کی سنو کستا نو سنو کس بنخ کاری د خلکو بنوي او رز الله جل جلاله فرشتہ او لګل داوود علیه السلام ته تاسو کو هغه ته یو عادت پکې ده کدا پکې نه ډیر بهتره و مسلمانانو چې کمال لې داغه نه د رزق ده نو کده دې په ځای باندې پخپل لاس کې دغم جایز ده خو کده دې په ځای باندې پخپل لاس باندې کار کوي نو دا ډیره بهتره ده داوود علیه السلام الله ته متوجه شو الله نه وختل چې دا خو ما کیو خو عادت نه ده اگر چې جایز ده نو الله جل جلاله ته اوس پنه نرمګل خبر ځان تعالی یعنی بالکل انتهائی لکه زمونږ استاد پر منباتیا مطلب د وړو نه چې څه شی جوړه الله سي وته الله تعالی نرمګ وګوره دې کې دوه خبرې یو خبره ده چې عام طور انسان تخپل غیب په خپل نخکاری نو معلومات پکاري جی بای ما کې سنو کسته څنګه چې سړی کپڑے واچي نو یو ته یل کړي کپړو ته وګوره یا صدر واچي دي صدر ته وګوره بچي هغه ته یې صحیح دی نو تسلی وشي چې کوم نیکان خلک یې غي دي ځان ټول غیوب وباسي نو هغه دا طریقې استعمالې دی بل نس کوي معلومات کې ادویم کسب او پیشه د دې اهمیت علماء لیکلي سمره چې دنیا کې اکثر پیشي دي الله جل جلاله دا امت ته د انبیا په لاس باندې ورکړي دي لکه د حضرت نوح عليه السلام هغه کیشته جوړ کړی و دا رنګ سليمان عليه السلام برکې مرستو راضي هغه ته الله تامبنر مګړي و واصلنا له عين القطر روان دي داود علیہ الصلوۃ والسلام ته الله اوس په نرمه کړی و دا رنګې چا بیزی سرولی دي دا کمال لی نن سبا دی عالم او د نیک انسان پر خلق دا نقصان غني حالانکه داس شه دی کمال لی زمانہ الټه شوی دا خبر ده تعالی کمال نقصان غنل کیږي نقصان خلکو ته لوی بزرگ کاری چې بس د خلکو ته ناستی مطلب خپل سنی د خپل لاس کاروبار نه د خپل لاس رزق نه د خلکو ته کمال ښکاری او چې کم سړی مطلب خپل موز او دس کې خپل کار کوي نو دا وته سي پزول بکواس کوي خبر ده تعالی حالانکه فضیلت داده د انبیاو سنت داده د دې وجه احادیث مبارکاو کم د کسب حلال بارک مختلف پزیل راغلی یو سو د تمام بیا ته دا یو آیات وام بیا بس کو لگا حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ طیب اللہ پاک دے او پاک قبلی او اللہ حکم کڑے مومنان تا کمی چو حکم کڑے دے پیغمبرانو تا چو دا حلال مال نخورے او نیک عامال کوئے زکر چو سڑے حلال مال خوئی دا حلال مال پر ذریعہ بانے نیک عامال کی نو حلال مال آگٹل او چکلا انسان کسب هم کئی بازی ٹیم کی حرامی نو بیئی پایده نی تکا نبی علیہ السلام پرمائی او سلیب سپر کڑی نو سپر کم دعا قبلی کی دلجن بی ببرسر بی لاس پی اللہ تا وجد کڑی چکی بوی نبی علیہ السلام پرمائی سنگا با قبول شی حالانکی خوراکی حرام دے سکاکی حرام دے کپڑی دا حرام و چولی دی پا کمشی بانده چی پالل شوی دے کم رزق دے نو اگر رزق ام حرام دے نو د دې لپاره بسنګ قبول والے وکړ شي او یو روایت کې راضي رافع ابن خدیج روایت نبی علیہ السلام نے تپوس کو کہ ایو الکسب افضل کومه کمای بهتر ده صدقه کې ملو شي مثلا میراث کې ملو شي انسانو غټي نبی علیہ السلام ته پر مل عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور د یو انسان د خپل لاس کمای او هغه خرید او فروخت اغستل او تجارت چې مذهبي طور د مذهب په بنیاد باندې هغه صحیح پکې حرام نه په جایزه طریقه باندې او بل حدیث کی راضی الید الولیا خیر من الید السفلا اوچت لاس بهتر ده چې مال ول لاسی حلال مال پکې ګټلې ورکون کی نو د دې وجنا انبیاء علیہم الصلات والسلام تم اللہ ورکڑو چاہے کم انسان کوشش کی بلکہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک عفت اختیاری اللہ بہت پاکی ورکی عیوب نزان پاکی او سوک چی زان مستغنی کئی بینیاز کئی دا مخلوقنا چی خپل پیسی ٹکی وسرائی اللہ جل جلال ہو بدے بینیاز کی مخلوق تے بے ضرورت نراز بہرحال انسان باندے کوشش تے دا بہترین وصف تے انبیاء علیہم الصلات والسلام سنت الله پرمای والن له الحديد او مونږه نرمکړی وا داوود عليه السلام ته اوس بنا ملکته استمه شم شو تفسیر کبیر لیکلی کې شم بشه بعض مفسرین لیکلی لکه د اړو بشه په هر حال نرمه ان عمل دا جتا عمل کوا جوړوا سابعات انداس صغری چې هغه کاملی نو زغره د به جنگي کمیس ده او کامل بازو معنا کړي بازو پسرینو چې داسې به جوړولې کمیس بزمکه پسې جنگي مجاهد پسې براخ کړي خدا معنا نه ده زغره عام طور بیا به کې سړی تل نه شي جنگ نشي کولې هغه د زنګنانو پوری سابعات مطلب هغه دغه نه دی کامل یې نه شي برابرې لنډیم نه وګدیم نه وقدر فی السر دی او ته اندازه کوا پس سر دی په جوړولو کې نو سر کله جوړولو ته مل کی او سر به معنا کله مرزي وقت در او ته اندازه کوا پس سر دی په غړو کې یا وقت در اندازې نه کارلا پس سر دی په جوړولو کې نو کاریګر داسي چې کار دلو کې چې ماټول مطلب ګډوډي نو بیا خون نه کوي کاریګری او صنعت چې په کاری نو چې کاریګر پوی کاریګری نو بهتره خبرې خلکو ته تم پیدا یو د تم پیدا کی خبر ده انداله او چې کاریګری بیکاره کاریګری نو خلکو سره دوکا او پراډي او رزق کم حرمت راځي او دا څنګه کم چوریم راځي نو بهر حال الله تعالی ته ویلو چې نا اندازه کې کړه اندازې سب دن نه پکې غش نه زی برابر کړه و عملو صالحه او عمل کوي اے داوود والا داوود کورانه والا صالحا نیک عمل او په حلال رزق باندې نیک عمل عام مرتب کی حلال رزق سره نیک عمل لغه پکاري انی بما تعملون بصیر الله فرمای ان یقینا زچیما بما تعملون پاغشه باندې چې عمل کوي بصیرن لیدن کېما دا یو طرف ته بشارت ته عمل وینم ثواب به درکو بل طرف ته تهدید ده که عمل صحیح نی نو سزا به ملاوی تو دیکھ یو خبر ادا یاد ساته چې د پیشی متعلق خبر وغیرہ ده نو فضائل خود ته ما وي خو بازه پیشی دا سری چې داغه د وجی تحقیر کولې شي سپک غاڼلې شي خبر ده انده نه پیشه صرف د رزق یو سبب ده خبر ده انده ټول انسانان یو برابر دي انسان برواله او کتواله په تقوا سره ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم بنے کو اعمال سره دا نه چې مولا ده الله تعالی نیز دي اسکو مولا ده او تقوا دار نه ده الله تعالی یو امید ده خبر ده انده ابن المنقدر غالبا ډېر لوی بزرګ تیر شوی یو ورځ بیت الله کې وو بیت الله کې نه مسجد نبوي کې خلکو باندې نکاح ته شپې او سړې ولید دعا یو کړی الله دې کړ خلکو باندې نکاح ته باران وکړي لاسه کته کړو ورېز را له باران شروع شو چې داسې سړې په دې ځای کې شتا او زما سره ملاقات نه شوه ساده سړې وا چې روان شو اور پسې لړ کور کې هغه ټک ټک کول چې وردن نشنه هغه د لرګي کاروبار کو راغو ته خپه نشي تلوی سړی نو چې ته دلته ما پسې راځي دا خلک به با ما باندې پوه شي ته مهرباني وکړه یو خو راځه ما یو دا ما چې کم کار وکړ دې تشیر مګو خبر ده انداله دا مشوره و ما ډېر لوی لوی خلک په عوامو کې خبر ده انداله اغشت دې نو بهر حال او چتواله انسان دا په نیکو اعمالو سره که پیشه خیو نیک عمل یې نو اس پکې او که برباد پیشه او چې عمل خره نه الله په نسبه نسره او چې ته کرانګي تور دی پیشه خراب ده اس کار د اس کار نه دی کمزور دی اوګه دی تګه دی تقوادار دی د الله په نسبه نسره او چې که پیشه هم خدا معلوم وسره دی رنگ هم خره هر شی وسره دی صحت هر څو او تقوا په کې نشته الله په نسبه نسره بیکار دی نو د اندوانو نه د اندوانو کې دا رسمشته اندوانو کې د پېښې د وجه څخه اچونګې په هندستان باندې اندوان پاتې شوې دي دلته نو مسلمانو کې دا شعر هغه له بازي پېښې هغه حقیر ګڼل شي اگر چې نیک انساني مدا خبره هغه نه دی په کار شریعت دې نه منګ نو الله فرمای انی بما تعملون بصیر زاده ولقد اتينا تاكيك سر الله ويم ورکل او داوود داوود عليه الصلاه والسلام تا مننا د جانب زمنا فضلا فضلت لرا مرتبه لرا الله ويم ویلو يا جبال او غرن او بي بي ما هو تسبيح و عدد سرا و طير او تا بي کلو من ماران سخر نطير څنګه چې بل ځکه براشي و طير محشورا راجه مبشو داود علیہ السلام با تسبیح وی اغیب امسوی تسبیح وی او یا دوی ممانا دا ود تیرا او منگ مرغانو تم حکم کرو چه تاسم تسبیح وی وعلن لہو الحدید وعلن اللہ وی منگ نرم کروا لہو ددد پارا الحدید اوس پنا ان اعمل با او دا چه عمل کوا جوڑوا ان اعمل دا چه جوڑوا سابعات ان کامل اصغری وقدر اندازه کوا په سر دی په جوړو لګي یا په سر دی په کړو کې وا عمل او عمل کوا ای آل د داوود ټول ته حکم دی صالحا نیک انی یقینا زچ ملا پرمای به ما پاس باندې تعملون چ عمل کوا بصیرن لذل کې پیغمبر ته عمل دی وینم زمونږ ټول عمل الله تعالی ویني محفوظ کی الحمدلله رب العالمین ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله سعاده فطرت نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی دنیا خیر برکت نصیب حلال رزق را نصیب کی الله زمون لاس په کم استعمال کی الله کریم خدای حلال رزق را نصیب کی حرام نه مساتی دنیا اخرت کی الله زمون راضی کی برکت کی الله د خیر در رحمت او باران کی الله ضرورت مطابق باران کی الله راضی شکر الله نصیب صلی الله علیه Thank you.